राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वास्तव में एक परमात्मा ही है। गीता का सर्वोत्तम सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। सर्वम है संसार की सत्ता रहते हुए तो सर्वम है। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की है और सत्ता नहीं है तो वासुदेव है। सिद्धि सर्व बात है वासुदेव। नाश को विद्यते भाव अष्ट भाव विद्यते अष्ट की सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता जो सत है वो वासुदेव है। एकदम शत्रु वासुदेव वासुदेव भगवान ही संसार रूप से प्रतिष्ठा है अद्य अवतारा आदि अवतार है भगवान का प्रथम अवतार अद्य अवतार अवतार सो भूत ग्राम से सबके सामने जो दीवता है सब पर अपना प्रकृति बड़ा प्रकृति ये प्रकृति स्वभाव है। मनुष्य अपना स्वभाव अलग अलग होते हैं परंतु स्वभाव स्वतंत्र नहीं होता। कोई भी मनुष्य अपने स्वभाव को अलग करके बता नहीं सकता। अलग स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं सत्ता एक ही है। यदि उसको मैं सत्ता तीन बताई है एक पारमार्थिक सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिभाषिक सत्ता। स्वप्न में जो दिखता है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। दर्पण में जो मुख दिखता है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। संसार काम आता है वो व्यवहारिक सत्ता है और पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहारिक और पारमार्थिक एक पारमार्थिक सत्ता ही वास्तव सत्ता है वो सत्ता नहीं है। सत्ता कहते हैं बहान होता है। सत्ता का अनुभव होता है और सत्ता वो प्रतिदिन मात्र है। अगर उसने मैं एक है मैं ये एक बहान बात है। मैं है नहीं मैं का भाव सुप्ति में होता है सब प्राणियों में होता है। अपना भाव और सत्ता का भाव है सत्ता का भाव और मैं का भाव जागने पर कहते हैं मैं सुख से सोया ये मैं जागने पर रहता है। सुसुप्ति में मैं सोया ये भाव नहीं होता। सुख से सोया और स्वप्न देखा वो सपना तो प्रकृति बात है। सोया ये वास्तविक होता है और मैं है ही नहीं। स्वप्न में जागृत में मैं रहता है गहर नींद में मैं नहीं रहता। मैं का भाव है मैं को मुख्य मानते ही संसार है और है को मुख्य मानते ही परमार्थ है, वो एक ही है। ना भाव भी दे दे सत्ता, उस सत्ता का भाव नहीं होता, सत्ता का अनुभव होता सुसुप्ति में सबको जागने लगता। मैं सुख से सोया तो जागने पर मैं आता है, सुसुप्ति में मैं नहीं था, सुसुप्ति में अपना भाव है, मानो स्वयं का भाव होता है उसमें होना पर सुख को सोया था। ये नहीं मैं भाव नहीं, मैं का स्वरूप का भाव नहीं है, मैं का भाव है अपने शुद्ध सत्ता का। वो सत्ता है वही अपना स्वरूप है, मात्र संसार सत्ता रूप से नहीं है, सत्ता है संसार नहीं है, सत्ता अखंड है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, तो सत्ता अखंड है। जागृत आदि अवस्था है, अवस्था में सत्ता एक अनुभव रूप है और संसार की प्रतीति है, मैं की प्रतीति नहीं है, सत्ता भी नहीं है, केवल बाहर है, बाहर है वो अनित्य है। जागृत में, स्वप्न में, समाधि में रहता है, पर घर सुसुप्ति में मैं नहीं रहता है, मैं के अभाव का अनुभव होता है, सत्ता रूप से अनुभव होता है, मैं का भाव है। तो सत्ता का हो है रूप हो है और ये नहीं है। संसार और शरीर ये कभी साथ रहते नहीं, और वो सत्ता हरदम साथ रहती है। शरीर और संसार ये प्रत्येक क्षण बदलता है, शरीर और संसार एक है, आत्मा और परमात्मा एक है, न बदलने वाला है। और ये संसार और शरीर ये बदलने वाले प्रत्येक क्षण ये बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, नीचे एक बड़ी शिला है, उस शिला के ऊपर उस पत्थर के ऊपर बह रही है, पत्थर है जो गो है, वो पत्थर की तरह शिला है जो गो है। जैसे आकाश में वर्षा होती है उसे बदल आ जाते हैं, बदल से पानी बरसता है, उसे बर्फ भी बरसती है और वो धुआं रूप बन करके निराकार हो जाता है। तो निराकार एक धुआं रूप से और बर्फ रूप से जितने प्राणी है ये बूंदा रूप से है, पृथ्वी आदि है ये बर्फ रूप से है, वो सब मिल करके एक जल है। जल में न बर्फ है न बूंदा है, न नदी है न समुद्र है, उनका बहुत स्थूल रूप है बर्फ। एक हाथ में उठा होते हैं पांच शहर बर्फ है और जमा हुआ, ये पृथ्वी ऐसे है। हमारे कम रहेगा, आवड़ा उतार देते हैं, वो अमर कम मर रहित कम जड़ है, वो बर्फ है वो सब नहीं दिखती, और जड़ होता है तो उसमें सब अथरी साफ दिखता है, उसमें आवड़ नहीं है, ऐसे आवड़ रहित परमात्म सत्ता है, वही सत्ता ही परमाणु रूप में जाए वो सब जगह है, वो कूड़ा रूप से हो जाता है, बद्ध रूप से हो जाता है, उसे बूंदा जल रूप, ये सब जितने प्राणी है ये जल की बूंद की तरह है, पृथ्वी है वो बर्फ की तरह है, अधिभूतं स्वभाव ये खैर अक्षर है, अधिभूत खैर रूप बर्फ रूप है, और जड़ है वो हृदय में है, चाहे बद्र रूप से हो, चाहे बूंदा रूप से हो, चाहे नदी रूप से हो, चाहे समुद्र रूप से हो, जड़ है, ऐसी सत्ता है, अनेक सत्ता है, बर्फ भी है, बूंदा भी है, बदल भी है, समुद्र भी है, नदी भी है, वो जड़ एक है, ऐसे परमात्म तत्व एक है, वो परमात्म स्वरूप ही ये संसार दिखता है, जड़ जम गए बढ़ने का जब पीऊंगा अच्छे भी तो पिता उसे भर को तोड़ने लगे कि मेरे को प्यास लगी है, ये पत्थर फोड़ते हो आप, अरे पत्थर नहीं है तेरे ये जल जाते हैं, वो जल ही पत्थर से दिखता है, ऐसे वो सत परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, हम वायु शैलम महिन सत्वादी सर समुद्रास हरे शरीरम, भगवान का शरीर है, प्रमेद अन्य सब उस परमात्मा ही है, ऐसी वासुदेव सर्वम, अपर अपरिवर्तित भूमि आपाद वायु खान मना बुद्धि अहंकार अपर अपरिवर्तित है, जीव रूप एवं पर अपरिवर्तित है, परमात्मा है वो स्वयं स्वरूप है, दस रूप हो गए, आठ अपर अपरिवर्तित, एक जीव पर होती एक परमात्मा होगा जिसकी ये प्रकृति है, तो प्रकृति ऐसी है किसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पुरुष से अलग अलग प्रकृति देखे तो मिलेगी नहीं, इस तरह एक सत्ता है, आकाश में बदल घट जाते हैं तो बदल बर्फ ही है, उसमें बिजली चमकती है, गर्दा होती है, बर्फ जम जाती है, फिर बूंदा बरसती है, बर्फ बरसता है, और सब मिट करके वही जल्दी आकार हो जाता है, आकार स्वच्छ दिखता साफ, उसमें परिपूर्ण रहता जल दिखता नहीं, वो परमाणु रूप से चले, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो परमात्मा ही है, चाहे स्थूल रूप से दिखे, चाहे सूक्ष्म रूप से दिखे, चाहे काल रूप से माने उसको, इस बात ने आकाश दर्शा दिया। आकाश मत सर्वगत नित्य, जैसे आकाश बदल में आकाश है, बूंदा में आकाश है, पर आकाश है, चले वो आकाश आकाश है, निराकार वो साकार दिखता है। ऐसे परमात्मा में ये संसार दिखता है। परमात्मा ने संसार का अवतार धारण किया तो संसार कोई बाहर से चीज कुछ नहीं मंगाई, वो स्वयं परमात्मा ही प्रतिभा है, पृथ्वी जल वायु आकाश, तो मूल में एक परमात्मा ही है। बने आप अकेले सब कुछ, सब परमात्मा, मैं तू यह वह ये कल्पना है, एक परमात्मा है। मैं है नहीं, बर्फ रूप से, बदल रूप से, पूर्ण रूप से, नदी रूप से, समुद्र रूप से और पर्व रूप से, ऐसे एक तत्व एक, ऐसे वासुदेव एक ही तत्व, हमें ना तत्व माम की नम समुद्र ही तरंग खुद न समुद्र और तारंग तरंग समुद्र जल है, जल एक जल करने से सब आ जाता है, दिखता नहीं है, आकाश साफ दिखता है पर परमाणु रूप से बर्फ होता है, वो पांच से हाथ में ले लो यहाँ जड़ रूप से जाए, वही खड़े में तपा जाए तो तप करके भाव बन जाती है, वो भाव बन दिखती है, परमाणु बन जाती है, थोड़ी हो जाती है, खड़े साफ से हो जाती है, भाव बन गए परमाणु, वो परमाणु रूपी सूर्य बर्फ बने, बह बन गए, बदल बन गए, बूंदा बन गए, जल बन गए, और सूर्य रूप बर्फ रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल।